वो महकी महकी रातें, वो भीगे भीगे पल, आते हैं याद मुझको वो गुजरे हुए कल। वो भीगे भीगे पल आते हैं याद मुझको वो गुजरे हुए कल। शब कैसी आई है बिखरी तन्हाई है, शब कैसी आई है बिखरी तन्हाई है, दर्द बहते हैं आंखों से हर पल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल, दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल, दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल, दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल। दरिया है ठहरा हुआ और मौजों में तूफान है, उजली उजली सी सुबह बुझ गई, जिंदगी कितनी वीरान है। गम का दरिया है हुआ और मौजों में तूफान है, उजली उजली सी सुबह बुझ गई, जिंदगी कितनी वीरान है। रुत कैसी आई है खामोशी छाई है, रुत कैसी आई है खामोशी छाई है, दर्द बहते हैं आंखों से हर पल। दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल, दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल, दिल मेरे अब कहीं और चल, कहीं और चल, दिल मेरे अब कहीं और चल।